Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Nu este Black Friday, sunt reducerile LEMS. Vino până pe 3 decembrie în magazinele LEMS și beneficiezi de reduceri la mobilier de până la 50%. LEMS înfrumusețează casele românilor. Rubrica de sănătate. Conform studiilor efectuate, mai mult de jumătate din populația din România suferă de deficit de vitamina D3. Nu multă lume știe că aceasta poate să însemne și o imunitate mai scăzută. Acest lucru se întâmplă toamna și iarna, atunci când contactul cu lumina solară este redus și ne simțim obosiți și apatici. Deficiența de vitamina D3 poate fi motivul pentru care, în sezonul rece, sistemul imunitar nu funcționează corespunzător. Soluția poate fi Detrical. Detrical conține o doză mare de vitamina D3 care ajută la eliminarea deficienței atunci când avem nevoie. Detrical. Întărește-ți imunitatea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino acum în farmaciile Dona și beneficiezi de 20% reducere la orice produs din gama Detrical. Îți dorești să fie fericiți și sănătoși. Este normal, îi iubești. În lupta cu boli ce le pot pune viața în pericol, fiecare vaccinare este o victorie. Copiii născuți începând cu data de 1 august 2017 beneficiază gratuit și de vaccinul pneumococic conjugat 13 valent prin Programul Național de Vaccinare. Vorbește cu medicul de familie și solicită vaccinarea antipneumococică pentru bebelușul tău. O campanie inițiată de Ministerul Sănătății în parteneriat cu Societatea Națională de Medicină Familiei cu sprijinul Pfizer România. Aprobarea ANMDM numărul 3280E din 3 noiembrie 2017. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. De vină a fost vremea, așa explică guvernanții scumpirile din ultima perioadă. În schimb, ministrul energiei promite de la 1 ianuarie nu se majorează tarifele pentru gaze naturale și energie electrică. Au influențat condițiile meteo legate de perioada cu vremă destul de severă, cu un frig destul de puternic. Scumpirea carburanților fără oprire, azi dimineață prețul benzinei superioare a trecut în unele stații de pragul de 6 lei. Ce nu trebuie uitat, că majorarea accizelor și această presiune pusă pe business, toate acestea adunate conduc la un preț pe piață care se vede acoperit. Dividendele taxate, românii care au venituri din salarii și din dividende vor plăti contribuții de sănătate și pentru acestea din urmă. Vei plăti contribuție la sănătate în procent de 10%. Proteste în țară astăzi la agențiile pentru plăți în agricultură. Angajații sunt supărați că pierd sporurile introduse în salarii prin noua lege a salarizării. Vorbim mai târziu și despre povestea ciclonului Olaf, prognoza meteo pentru început. La această oră plouă slab, izolat în sud-vestul Olteniei. Vremea s-a încălzit ușor în regiunile intracarpatice, în special în Transilvania. Va ploua slab, local, mai ales spre seară, în jumătatea de sud a țării. Maximele termice vor fi între 5 și 15 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei. În București acum 8 grade, maxima va fi în jur de 9. Ascultați știrile Europa FM. Românii plătesc tot mai mult pentru energie electrică, gaze, carburanți, iar ministrul energiei ne promite, de la 1 ianuarie, nu o să fie făcute noi scumpiri pentru energie electrică și gaze naturale. Ministrul Toma Petcu a fost prezent la audierile din Comisia Parlamentară de Anchetă privind activitatea Autorității de Reglementare în Energie. Comisia ar urma să stabilească de ce au tot crescut prețurile pentru energie și gaze naturale în ultima perioadă. Important ca reglementatorul, cel care autorizează aceste creșteri și le aprobă, să aibă argumentele necesare. Din punctul meu de vedere, cel puțin a doua ajustare, care a fost aprobată acum câteva luni, nu ar fi trebuit să fie aprobată. Am spus public acest lucru, dar a fost decizia ANR-ului. Pentru că nu existau justificări suficiente pentru majorarea acestor tarife. Pe ce vă bazați atunci când spuneți că tarifele nu vor crește începând cu 1 ianuarie? Ne-am asigurat cantitățile necesare pentru a avea gaze naturale în această perioadă și, de asemenea, pe partea de electricitate, pe partea de hidro ne-am asigurat mai mult decât s-a stabilit prin programul de iarnă, pe termo de asemenea, și sper că dacă putem să beneficiem și de un vânt mai puternic în această perioadă, cu siguranță această influență în prețul final poate să fie decisivă. Pe de altă parte, ministrul energiei dă vina pe vreme, încercând să explice de ce plătim mai mult pentru energie electrică și gaze naturale. În primul rând, au influențat condițiile meteo legate de perioada cu vremă destul de severă, cu un frig destul de puternic și, în același timp, hidraulicitatea, faptul că am avut rezervă foarte mică în lacuri. Dacă ne uităm pe toată această perioadă de la începutul anului până acum, vântul a avut producții care au variat de la 1% până la maxim 10% din capacitatea totală. Nu producem datorită unor condiții meteo, că e simplu, e condiție meteo. Producția pe bază de hidro și producția pe vânt sunt date de condițiile meteo, nu depinde nimic altceva. scumpirea carburanților. Fără oprire, românii plătesc din vară încoace tot mai mult pentru benzină și motorină. Este și un efect al presiunii puse pe mediul de afaceri prin schimbările aduse de noul cod fiscal, spune expertul Ion Lixandru din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României. Azi dimineață, prețul benzinei superioare a trecut în unele stații de pragul de 6 lei. Iulia Noghi ne prezintă cele mai recente date. Bucureștenii care au alimentat cu benzină superioară în această dimineață în zona de nord a capitalei au scos peste 6 lei pe litru. Potrivit site-ului pecoonline.ro, unde pot fi verificate prețurile actualizate din mai multe benzinării din țară, la stația OMV din București Noi, benzina superioară costa în această dimineață 6 lei și 6 bani pe litru. La stația Rompetrol din aceeași zonă, 6 lei și 3 bani, iar în stația Petrom din șoseaua Străulești, 5 lei și 80 de bani. Site-ul centralizează informații pe București, de exemplu, din 28 de rețele de benzinării. Pentru benzinăriile Gazprom, Lukoil sau MOL și alte 19 rețele nu sunt prețuri actualizate zilnic pe acest site. Majorările la pompă sunt un trend început înainte de reintroducerea supraaccizei în carburanți. Ultimele scumpiri au legătură însă nu doar cu evoluția barilului de țiței și devalorizarea leului, ci și cu modificările fiscale. Expertul Ion Lisandru, coordonatorul grupului de lucru infrastructură din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României, ne-a explicat. Petrolul are în componență și toți salariații din rafinării, salariații din zona de distribuție, din zona de transport și toate acestea adunate conduc la un preț pe piață care se vede acum și se regăsește. În opinia acestuia vom asista la o stabilizare a prețurilor carburanților abia în ianuarie anul viitor. Ascultați știrile Europa FM. Dividendele taxate. Românii care au venituri din salarii și din dividende vor plăti contribuții de sănătate și pentru acestea din urmă. Măsura este cuprinsă în codul fiscal și se va aplica de anul viitor, atrage atenția consultantul fiscal Adrian Benza. Până acum plăteau contribuții la sănătate doar cei care nu încasau și salarii. În drept urmare, românii care au încasat dividende trebuie să le declare până la sfârșitul lunii ianuarie anul viitor. Formularul pentru această declarație nu a fost încă publicat, mai arată Adrian Benza. De la 1 ianuarie 2018, indiferent dacă ești sau nu ești salariat și încasezi dividende, iar valoarea dividendelor este mai mare decât salariul minim pe economie, ori 12 luni, vei plăti contribuție la sănătate în procent de 10%, calculată la nivelul salariului minim pe economie din luna în care s-a încasat acele dividende. Adrian Benza, consultant fiscal. Proteste în țară astăzi la agențiile pentru plăți în agricultură. Angajații sunt supărați că pierd sporurile introduse în salarii prin noua lege a salarizării. În județul Ialomița, aproape 100 de angajați din cadrul Centrului Județean din Slobozia, dar și din alte 4 centre locale, au protestat azi dimineață. În urma salarizării să ajunge, după calculele noastre, ca un șef de serviciu de-al nostru să ajungă la același salariu ca un funcționar de la APIA Central, ceea ce e revoltător. Întotdeauna doleanțele fermierilor au fost, li s-a răspuns corespunzător, în sensul că în campanie am stat, am făcut ore suplimentare, am venit și seara dacă a fost nevoie, sâmbete, duminici nu există, dacă suntem chemați, suntem prezenți. Dumneavoastră, cu cât vi se va diminua salariul? În jur de 700 de lei. Proteste au fost și în Arad azi dimineață. 100 de angajați APIA au manifestat în fața sediului județean și a centrelor locale. Suntem discriminați pentru că facem parte din aceeași turmă, precum spune domnul ministru Daia. Este frustrant tot timpul, mai ales în perioada campaniei în care se preiau cererile de la 1 martie până în 15 mai. Trebuie să venim la lucru, adică venim pentru că munca trebuie făcută și sâmbătă și duminica. Nu mai vorbim de ore după masa până pe la 11-12 noaptea, iar noi o să fim cu un salariu mai mic de la 1 ianuarie. Proteste au declanșat și angajații APIA din Argeș și Mureș. În replică, ministrul agriculturii Petre Daia le cere angajaților APIA să stea liniștiți și să muncească. Într-o declarație pentru Europa FM, ministrul spune că protestul afectează plata subvențiilor către fermieri. Am avut o discuție cu reprezentanții salariaților. Vreau să le spun, să le repet ce le-am spus atunci. Să fim liniștiți și să muncim. Avem o responsabilitate a zilei extrem de mare. Sunt bani pentru fermieri. Banii aceștia trebuie să ajungă la fermieri la timp. Iată de ce apelul meu este acela, să se lucreze în liniște, că până la anul viitor mai există timp. Iar pentru astăzi, toți cei din APIA sunt plătiți și sunt plătiți cu salarii pe măsura efortului pe care îl fac. Dumneavoastră le puteți da asigurări că salariile nu vor scădea de la 1 ianuarie? Doamne, eu am discutat cu ei și vă spun același lucru. Îi rog să fie liniștiți și să muncească. Atât de transmit. Petre Daia, ministrul Agriculturii. Directorul general interimar Tarom, Daniela Dragnea, a demisionat din motive personale de la conducerea companiei la doar o lună și jumătate de la numire. Luni se întrunește Consiliul de Administrație Tarom pentru a face o altă nominalizare. Manuela Nicolescu. Daniela Dragnea este al patrulea director general care s-a aflat la conducerea Tarom în acest an. Fost director al agenției Tarom Tel Aviv, ea a fost aleasă de Consiliul de Administrație pe 4 octombrie, pentru un mandat de o lună, care ulterior a fost prelungit până la finalul anului. Pe de altă parte, Tarom este într-un proces de reevaluare și reorganizare după mai multe incidente cu aeronavele companiei și după un anunț privind pierderi anul acesta estimate la 207 milioane de lei. Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Dragoș Titea, a anunțat recent că va fi verificat fiecare compartiment al companiei. Totodată a început și o evaluare a angajaților Tarom, deoarece, citez, e momentul să punem osul la muncă pentru a aduce compania acolo unde este locul. Tarom are acum 1900 de salariați. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Curtea Constituțională discută la această oră sesizarea președintelui Senatului Călin Popescu-Tăriceanu în așa numitul caz Belina, ce solicită șeful Senatului. Curtea să stabilească dacă Ministerul Public, prin Direcția Anticorupție, are competența de a ancheta legalitatea celor două hotărâri de guvern, prin care Brațul Pavel și Insula Belina au fost transferate din proprietatea statului în cea a Consiliului Județean Teleorman, apoi către compania Teldrum. Cristian Citre transmite. Bun găsit! Călin Popescu-Tăriceanu a cerut Curții Constituționale pe 23 octombrie să constate că există un conflict juridic de natură constituțională între guvern și DNA, după ce procurorii anticorupție au deschis un dosar penal pentru cercetarea trecerii insulei Belina și a brațului Pavel din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman. Potrivit procurorilor, transferul de proprietate s-a făcut prin două hotărâri de guvern, dar cu încălcarea legii, iar vinovate pentru acest lucru ar fi Sevil Shaide, urmărită penal pentru abuz în serviciu, și Rovana Plumb, care însă nu poate fi cercetată, deoarece Parlamentul a votat împotriva cererii DNA. În sesizarea transmisă Curții Constituționale, Călin Popescu-Tăriceanu susține că procurorii și-au rogat, fără a o avea, competența de a ancheta emiterea celor două hotărâri de guvern în cazul insulei Belina și a brațului Pavel. De asemenea, președintele Senatului solicită judecătorilor constituționali să statuieze că pe viitor procurorii nu pot ancheta circumstanțele, împrejurările, oportunitatea și legalitatea hotărârilor de guvern. Dacă judecătorii constituționali vor admite sesizarea președintelui Senatului, ancheta penală în cazul Belina va fi stopată. De la Curtea Constituțională, Cristian Citre, Europa FM. Mulțumim, iar ministrul Justiției Tudorel Toader a prezentat în fața judecătorilor Curții Constituționale punctul de vedere al guvernului, care coincide de altfel cu cel al președintelui Senatului. Procurorii nu ar trebui să aibă atribuții de a face anchetă când la mijloc este o hotărâre de guvern. Problema așadar rămâne aceeași, dacă, pe de o parte, competențele exclusive ale guvernului pot fi verificate, urmărite, anchetate de către structura Ministerului Public sub cele patru aspecte: circumstanțe, împrejurări, oportunitate, legalitatea adoptării celor două hotărâri de guvern. Practic, DNA-ul, procurorul în general, n-are competența, abilitatea legală, constituțională să ancheteze. Cu privire la admisibilitatea sesizării, noi considerăm că este admisibilă. Și informația momentului, decizia Curții Constituționale în cazul Belina a fost amânată pentru 23 noiembrie. Vă amintesc, judecătorii ar fi trebuit să anunțe astăzi dacă procurorii DNA pot sau nu continua ancheta în cazul Belina. Vom reveni pe larg la acest subiect. Ascultați știrile Europa FM. În ultimele ore, povestea ciclonului Olaf a fost extrem de difuzată pe internet. Evident, informațiile privind starea vremii stârnesc interesul publicului. S-a vorbit foarte mult despre o răcire a vremii, iar unele site-uri anunțau chiar ninsori importante aduse de duminică de acest ciclon. Experții de la administrația Meteo explică, de duminică apar ploile în mai multe regiuni și ne spun de asemenea care este povestea reală a ciclonului Olaf. O ascultăm pe Sofie Dimulete. Ciclonul polar Olaf, care ar fi trebuit să ajungă duminică în România, a pierdut din intensitate. Mediatizat foarte mult în online, fenomenul meteo extrem s-a disipat în Norvegia și nu mai reprezintă o amenințare pentru noi. Meteorologul Mihai Huștiu. Acel ciclon Olaf nu mai există, deci el s-a format în Atlanticul de Nord și în momentul de față el s-a disipat undeva la nord de Norvegia. Ce influență să aibă el asupra României, când el nu mai există în momentul de față? Într-adevăr, Universitatea din Berlin are o tradiție în a boteza ciclonii și anticiclonii. Cineva a preluat acea știre de pe un blog unui pasionat de meteorologie și de aici a ieșit ce a ieșit. Acest ciclon amintește românilor pasionați de film despre povestea omului de zăpadă, Olaf, personajul din animația Regatul de Gheață. Olaf își dorea să afle cum este să fii om de zăpadă în timpul verii, însă, când a fost atins de razele soarelui, acesta a început să se topească. Astfel, a realizat că vara nu este pentru oamenii de zăpadă. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, Ionuț Negoiță nu se mai implică deloc la Dinamo. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului de Administrație al clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare. Alexandru David a precizat la ProX că Negoiță nu a participat la ultima ședință din cadrul grupării, la care a fost în schimb prezent antrenorul Vasile Miriuță. David spune că la această discuție conducerea a dorit să le transmită jucătorilor că Dinamo nu se confruntă cu o criză financiară după ce Negoiță a anunțat că vrea să vândă clubul. Echipa are bugetul asigurat până la finalul sezonului, dar la anul acest lucru va depinde de banii din drept TV, astfel că albroșii trebuie să obțină o clasare cât mai bună în actuala ediție de campionat. Deocamdată, Dinamo pregătește o mutare interesantă pe piața transferurilor. Albroșii vor să-l aducă pe Lucman Haruna, un internațional nigerian, fost jucător la AS Monaco și Dinamo Kiev. Potrivit gsp.ro, mijlocașul de 26 de ani se antrenează deja sub comanda lui Miriuță. El este liber de contract după ce a evoluat cel mai recent în Kazahstan, la Astana. Reprezentativa statului Peru a completat tabloul celor 32 de participante la Cupa Mondială de anul viitor. Sudamericanii s-au impus cu 2-0 în manșa secundă a barajului cu Noua Zeelandă, după ce în tur a fost 0-0. Farfan a deschis scorul în minutul 28, iar adversara de la antipoz nu a trimis nici măcar un șut pe spațiul porții adverse. Amintim, tot ieri, într-un alt baraj intercontinental, Australia a trecut cu 3-1 de Honduras. Cupa Mondială din Rusia va avea loc în perioada 14 iunie-15 iulie. Grigor Dimitrov s-a calificat în semifinalele turneului campionilor, după ce l-a învins pe belgianul David Goffin 6-0-6-2. Bulgarul are 2 victorii în grupa Pete Sampras și și-a asigurat deja prezența în penultimul act la debutul în competiția de final de sezon de la Londra. Din grupa a făcut parte și Rafael Nadal, retras din cauza unei accidentări după ce a fost învins de Goffin. Înlocuitorul liderului mondial, Pablo Carreño Busta, a pierdut aseară meciul cu Dominic Thiem. Austriacul s-a impus în 3 seturi 6-3, 3-6, 6-4. Thiem și Goffin vor juca ca mâine meci decisiv pentru calificare. U-Banca Transilvania Cluj s-a calificat în faza grupelor principale din FIBA Europe Cup la basket masculin, după ce a învins-o cu 97-74 pe Dinamo Tbilisi. Cromach și Calnicencu au fost cei mai buni marcatori ai campioanei României, cu 21 respectiv 20 de puncte. Cu 4 victorii și o înfrângere, ardelenii sunt liderii grupei E și nu mai pot pierde locul al doilea, indiferent de rezultatul ultimului meci din această fază, pe care îl vor juca la 6 decembrie, tot pe teren propriu cu Academic Sofia. 13 și aproape 17 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Animat așa de o discuție cu dumneavoastră din zilele trecute, cineva spunea că e bine să investești în imobiliare în această perioadă. Vreau să avem astăzi o discuție despre ce facem cu banii sau despre cum facem rost de bani, având în vedere faptul că, da, a început să crească și cursul și dobânzile. De aceea vă rog să sunați la 0372069599 și să ne povestiți fiecare, sunteți anonimi, nu uitați asta, cum reușiți să vă faceți un management al datoriilor în această perioadă, dacă vă mai împrumutați, nu vă împrumutați.